بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيلي فيلي نهي الشارع عن سب سلطان أو الله سبحانه وتعالى أمي كتازا كتوكانا فيونغوزي وزجره na kumkemea liman waka fi dhalik, kwa yule ambaye atakayeingia katika hilo. Yakulu Anas radiyallahu ta'ala anhu, Anas radiyallahu ta'ala anhu asema, nahana kubarauna min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hakika wametukataza wakubwa zetu kwa masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam, qalu la tasubbu umaraakum, musiwatukane viongozi wenu. Sasa kijana huyu Muhammad Bacho anaelewa hali maneno ya salaf. Ndio na sisi tukiwaambia kila siku kwa mfumo unaokwenda nao na manhaji mlikwenda nao, si manhaji ahli sunna, lakini mwashindana, angalie umeingia wapi. Sasa katika manhaji ahli sunnati wal jamaa, lazima tuamrizane ukweli. Tulichukia, tulikasirika, tulisema vibaya, tukalaani namna utawala wa awamu ya nane katika nchi yetu ulivyoingia madarakani. Tulimwagwa damu kwa wingi, watu wakaacha vizuka, wakaacha wajane, wakaacha mayatima, wakauawa kwa wingi. Majeraha yalikuwa ni makubwa katika mioyo yetu. Lazima tuamrizane ukweli. Utawala wa awamu ya nane ulivyoingia madarakani haijapata kutokea, na kama inavyosifiwa ni ushindi ambao haukupata kutokea katika chaguzi zote zilizofanyika katika nchi yetu. Tulichukia, tukasema vibaya sana. Rais huyu ikiwa kaingia kwa mtindo kama huu, vipi mambo yatakuwa mbele? Tukalaani sana. Kwa ile hadithi ad-dinu nasiha, katika faida ambayo iko katika jami Shu'ab al-Iman lil-Bayhaqi rahimahullah, qala Abu Uthman az-Zahid, fansah li-sultan, mpe nasaha kiongozi, wa akthir lahu min ad-du'a'i bis-salahi war-rashad, na ukithirishe katika kumwombea dua, dua njema na Allah amuongoze, bil-qawli wal-amal wal-hukm, kwa neno na kitendo na hukmu, fa innahum, hakika idha salahu salaha al-ibadu bi-salahihim, watakapokuwa wazuri viongozi pia waja watakuwa uzuri kwa ule uzuri wa viongozi wale. Wa iyaka, ole wako, antadua alayhim bil-la'na, ole wako kuombea viongozi la'na kama alivyofanya ukijana Muhammad Bacho, fayazdadu sharra, wakazidisha shari, wayazdada al-bala'u ala al-muslimin, na ikazidi balaa kwa Waislamu. Walakin du' lahum bitawbati, lakini muombeeni dua kwa kutubu, fayatruku shar, ili aache shari, fartafi albalau ala almu'minin, iondoke balaa kwa waumini. Sasa katika manhaji ahli sunnati wal jamaa, viongozi wanaombewa dua za kheri, lakini huyu katika ile video yake anaombea dua mbaya na kuhamasisha watu katika jambo hili ambalo ni jambo baya sana. Sahihi si katika manhaji ahli sunnati wal jamaa. Tatumkumbusha hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim, aliposema, man daa ila huda, yule ambaye atakayelingania katika uongofu, kana lahu min al ajri mithlu ujur man tabi'ahu, atapata ujira mfano ujira watakumfuata yeye, la yanqus min ujurihim shay'a, haitopungua katika ujira wao chochote, wa man daa ila dhalala, na yule ambaye atakayelingania katika upotevu, kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu, atapata madhambi na mfano madhambi atakomfuata yeye. La yanqus dhalika min athamihim shay'a, haitopungua chochote katika madhambi yake. Kuna shawazi jambo la hatari. Sasa hivi unavolingania wewe unalingania katika manhaji kikhawarij, si manhaji ahli sunnati wal jamaa. Wakumalizia nasaha yangu hii kwa kuipeleka kwake yeye mwenyewe, mlengwa mkuu Muhammad Bacho, na ile misikiti ambayo itakomwalika yeye na wazazi na vijana, tusikize wanachuoni wetu ambao wao wanasema kila siku. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ni shekhe wetu, na wanastadili naye kwa mambo mengi, lakini kusema la ukweli, si wa kweli katika madai yao. Wadda'awa idha lam yuqimu alaiha bayinatu ahluha ad'iya, ikiwa mtu atakuwa ni mwenye kutoa madai bila kuleta hoja, basi huyu ataitwa ni mtu wa madai. Ibn Uthaymeen rahimahullah alikuwa katika manhaj ahli sunnah wal jamaa, hakuwa na fikra kama anazokuwa fikra za huyu kijana, fikra ya kutukana viongozi na kuwakashifu viongozi hadharani. Ni katika manhaji ambayo Ibn Uthaymeen rahimahullah hakuwa katika manhaji hii. Namalizia na maneno Ibn Uthaymeen rahimahullah, kumkumbusha kijana huyu, na haya ndio maneno ya wanachuoni wetu. Ibn Uthaymeen rahimahullah katika risala yake Huququr Ra'i war Ra'iyya ana maneno mazuri sana. Anasema maneno haya yafuatayo. Al-Sheikh Muhammad Salih Uthaymeen rahimahullah, hikma ya kusikiza viongozi. Al-hikma fi dhalika biqawli, akasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, fallah Allah fi fahmi manhaj salafi salih, nawusia na Allah subhanahu wa ta'ala katika kufahamu ufumo wa wema waliotangulia. Manhaj salaf fi ta'amuli ma'a sultan, kuamiliana na viongozi, kuamiliana na wenye kututawala. Wa alla yutakhadha min akhta'i sultan sabilan liitharati an-nas, isifanywe ikatafutwa sababu, ikatafutwa makosa ya viongozi ili ikawa ni njia ya kuleta fitna na kuleta balbala, kama kijana huyu ambapo alivyotaka kufanya hilo jambo na kuhamasisha watu. Wa ila tanfiri alqulubi an ulati alumur, na kuzikimbiza nyoyo za watu kutokamana na viongozi wenye kutawala katika mambo yao. Fahadha aynul mafsada, asema hii ni kiini cha mafsada. Wa ahadu alususi allati tahsulu biha alfitnatu baina an-nas, na ni moja katika misingi ambayo inapatikana fitna baina ya watu. Ibn Uthaymeen huyo, kama anna mal alqulubi, kama vile kujaza nyoyo, ala ulati amri, kuzijaza nyoyo watu wakawachukia viongozi, yuhdithu sharra walfitnata walfawdha, itazalikana na italeta shari na fitna na fujo, kama vile alivyofanya katika ule msikiti na kuleta fitna na fawdha. Wakadha vile vile mal'ul qulubi ala al-ulama, hujaza nyoyo watu kuwachukia wanachuoni. Yuhdithu ataklila min shani ulama, itazalikana na kuleta kuwadharau wanachuoni, kuwadharau hali ya wanachuoni. Wabittali ataklila min shariati allati yahmilunaha, na vile vile kudharau kile ambacho sheria walichokibeba. Na hivi ndivyo walivyofanya mashekhe zake huyu, wale wa Kikhawariji, kuna Qardawi na wengineo, maulama walivyobainisha, wakawa wenye kuwatusi wanachuoni na kuwaambia ni ulama usalatin, ulama ulhidh wal nifas, wakazungumza maneno mabaya kwa kuwatusi wanachuoni. Wakasema la yafqahuna alwaqi, hawajui hali halisi ya ulimwengu. Yakuli Ibn Uthaymeen, fa idha hawala ahadun, pili atakapojaribu yoyote, an yuqallila min haybati alulama, kuangusha cheo cha wanachuoni, wa haybati ulati alamri, na kuangusha cheo cha wenye kutawala katika mambo, dhaa ash-shar'u wal amnu, sheria itapotea na amani itakosekaniwa. Na hivi ndo wanavyotaka hawa watu hawa. Lianna an-nasa idha takallama al-ulama, lianna an-nasa in takallama al-ulama, kwa sababu watu wanachuoni wakizungumza, lam yathiqu bi kalamihi, itakuwa hawatakuwa na thika na maneno ya wanachuoni. Wa in takallama al-umara tamarradu ala kalamihim, na vile vile wakizungumza wanachuoni, wakizungumza wa viongozi, watakuwa ni kuwaasi juu ya maneno yao. Fahasala sharru wal fasad, itakuwa ni kupatikaniwa shari na ufisadi. Falwajibu, Uthaymeen amalizia sema jambo la wajibu, anandhura madha salaka salaf, tuangalie vipi, tuangalie salaf walishika njia gani, tijaha dhawil sultan, kuelekea viongozi. Wa an yadhbita al-insanu nafsahu, na vile vile mtu adhibiti nafsi yake. Wa an ya'rifa al-awaqiba, aangalie mwisho wake utakuwa ni vipi. Hali maneno Ibn Uthaymeen rahimahullah, mwamfahamu mahizbi, wadai tu. Waliyu'lam anna man yathuru, na ijulikaniwe kuwa yule ambaye mwenye kuleta fitna, mfano kama kijana huyu, innama yakhdimu a'daa al-islam, hakika huyu anawafanyia kazi na kuwatumikia maadui wa Uislamu. Falaysat al-ibratu bithawra wala bilinfial, mazingatio si kuwa na fujo, kuleta mapinduzi, kuleta maandamano, kuleta hamasa, bali al-ibratu bilhikma, mazingatio watu watumie hikma. Haya ni maneno ya Ibn Uthaymeen rahimahullah, lakini mengi ya kuzungumza. Lakini kama nilivyosema kuwa nasaha naitoa kwa misikiti ambayo watakaomwalika, tusifanye khiana kwa Waislamu. Huyu si mtu wa sunna, tusifanye khiana kwa Waislamu, tuwe wa kweli. Vile vile wazazi, tusipeleke watoto wetu wakienda kusikiza. Vile vile vijana, kwa sababu ilmu hii yachukuliwe kwa watu wake. Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, ilmu yachukuliwe kwa watu wake. Sasa huyu ana fikra za Kikhawariji, ana fikra mbaya. Sasa ni wajibu kwetu sisi kutohudhuria. Hii ni nasaha tunaitoa, najua watazungumza, waache wazungumze, lakini tushazungumza. Shi'tum am abaitu, wakasirike wakatae, lakini tushazungumza. Huu ndio uhalisia, kwa kijana huyu si katika ahli sunna, ni katika ahli bidha wal ahwa. Hata akidai, hata akidai si katika huko. Sa kutoa nasaha ni kuwa ni jambo la kusikitisha. Huyu anakwenda kinyume na maneno ya Mtume, anaupinga msingi asamu wa taa, alafu leo anakaribishwa. Kwa kweli ni jambo la kusikitisha. Ndani nitakomea kwa hapa. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.